أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. سورة القلم دا مکی سورة دے، ترتیب قرآنی کی، ترتیب نزولی کی دا اتش پیتم نمبر سورة دے، او ترتیب نزولی کی دا دویم نمبر سورت دے، نازل شوی دے ورستو دا سورت العلق او مخکی دا سورت المزمل نا. دی سورت تا سورت القلم ملے کی، نو دی سورت تا سورت النون هم ملے کی. ربط دی سورت دا ما قول سردارے، مخ کی صورت کی اثبات دا توحید دا اللہ تعالیٰ وشو پا دلائل سرا، نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ تشجیع او ترغیب بیانی پا دعوت کے اولو دا توحید باننی. ہر کلے چی اللہ تعالیٰ ایکی او ذات دے، اللہ تعالیٰ خیرون و برکتون و برکون کے ذات دے، نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ وی چی دا دین او دا دعوت دا اللہ تعالیٰ ورسوا. دویم روت دا ما قول سردارے، مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویف دنیاوی اجمالی بیان کا، نو دی صورت کی تخویف دنیاوی تفصیلی بیانی گی. واقعہ دا باغ والا اللہ تعالیٰ ذکر کئی پا طریقی دا مثال سارا. نون والقلم وما یسطرون. نون اللہ تعالیٰ پوئی گی پا مانا دا دی بندی، حروپ مقطعات دی، حرپ مقطع دی. والقلم قسم دے پا قسم، قسم دے پا قلم ماننے، وما یسطرون او پا غصبانے چلی کی ادا قلم. حدیث کی راغلی دی، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کرے دے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اول ما خلق اللہ تعالی القلم، اللہ تعالی پا خپل مخلوق کی اول قلم پیدا کا. نو پا قال اللہ تعالی تو الاکتب لکلو کا، نو قلم تو ماذا اکتبو، ما اکتبو دا اللہ تعالیٰ دا سوالی کما. اللہ اول پا خپل مخلوق کی قلم پیدا کا، اللہ تعالیٰ تو لکلو کا. نو قلم اللہ تعالیٰ توی اللہ تعالیٰ دا سوالی کما. نو قال اکتب القدر، اللہ تعالیٰ قلم تویل چی تقدیر دا مخلوقات ولی کا، دا مخلوقات و تقدیر ولی کا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا غروایت دکر کرے دی. پا حدیث کے راغلی دی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وی کل چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تراغے ہجرت اوک، نو خلق براتلل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوال و خلق راتلل، نو دا نبی علیہ السلام نبی مختلف تپوسونا کولا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دا غوق کی یہودیو وی زم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوال راغلم، وی ما دا کتو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی یقینی رشتون پیغمبر دے کنے دے پیغمبر، ما تی یوسف پختن اکللی. وی نبی علیہ السلام تمی دا ویل چی اید اللہ پیغمبر، زستانا دا سسی زنو پبارکی پختن کوم چی دا غی جواب صرف پیغمبر تمعلومی بل چا تنی معلوم، کتا دا غی جواب وکا نو تا دا اللہ تعالی یقینی پیغمبری رشتون پیغمبری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی وکا پختنی پختنی دی سری، نو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وی ما تی اول پختن داو کرلے چی ما اول و اشراتی ساعا، دا قیامت پا علامو کی اولنی علامہ سر دا قیامت، دا پختن میں تیو کرلے. او دویم پختن میں تی داو کرلے چی ما اول تو عامن یا کلو اول الجنتی، کل چی جنتیان جنت تلارشی نو اولنی خوراک بر جنتیانو سی، اول چی جنت تلارشی جنتیان اللہ تعالی بے من مستیہ بسبر نکی، دویم خبر دادا، دویم تا پوست داد. او درے مدار چی وما بال الولد ینزع الی ابیہ، کل چرے معشوم پلار تا تلی کل مور تا تلی، نو دی سوجہ کی دلی شی دا سوجہ. نو ایمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب کا، جواب رتوک وی جبریل علیہ السلام وسرا غیمات ردی درے وانو خبر جواب راکا. اولنی خبر دا چی اولنی علامو دا قیامت شی، دا مشرق دا طرف نبا یو راشی او دا مغرب طرف تا فناشی دا اولنی علامه دا قیامت دا او دا تیری شوی دی علامی دوی مدار چکل جنتیان جنت تلار شی نو اولنی خوراک پا داغی چا شی اللہ تعالی بی پسوانی من مستیا کیا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را تو فرمائل چی کبید الحوتی دا حوتا یعنی دا د مہی پس دا جگر باندې د مہی جگر چری الله تعالی به من مستیا اوله پدی باندې کئ د مہی په جگر باندې یینا دا د مہی یینا چری الله تعالی به پدی باندې من مستیا کئ او درېمه خبردار چې کله ماشوم مور ته تلې کله پلار ته تلې د دې وجه سکه دلش و جبرئیل علیه السلام راغه ما تیر دی جواب مراکه کله چې زخاون او خدای نزدیکت یو بل توکي چرا چا منی مخ کشی اغه تا چره ماشوم اغه تزی وای دا جبرئیل علیہ السلام غسرا غمت را جوابونه وکړل نو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې بس ما ایمان را وړ پدی باندې چې دا الله تعالی پیغمبر دی دا دروغ جن نه دی ابن کثیر رحمت الله علیه د غروایت ذکر کړی دی او ډیر احادیث نقل کړی دی پدی ځکه نون والقلم وما یسترون نون الله تعالی پویږي پدی باندې باندې والقلم یو قسم دے پا قلم باندې او ما سرون او پا سبان چې دای لیکي قلم چې سلی کی نو اغا اغه باندې الله تعالی په اغه باندې هم ز قسم کومه تفسیر عزیزی لیکلی دی د دې آیات په تفسیر کې شل اقسام دی قلمونو شل اقسام د دې زید دی آیات مطلب سره د دې معنی سره ځان پرې باندې پوی کړي نو حاصل د ټولو خبرو دارې ک شل قوم له شل قلمونه دی او ک 1500 دی او ک زر دی ارشه چي دي کدا ټول قلمونه په دنیا کې چې څومره قلمونه دی او څومره قلمونه ول دي کدیو په انصاف باندې لیکل وکي ک هغه اهل باطل دی او ک هغه اهل حق دی نو دا چې په سوچ سمج باندې لیکل کوي چې څومره لیکل خلک کولای شي څومره قلمونه د چا سره ظلم زیاتې ونه کی نو دیو ودا خبر او کی چې دا نبی صلی الله علیه وسلم چې حق پیغمبر دی اللہ چې قلم منی قسم کوي دای مطلب دی چې په دنیا کې څومره قلمونه دي اهل قلم ولا کافر دي او مسلمانان دي خو چې حق لیکل وکي دروغ پکې ونه وای نو هغه به دا لیکل وکي دا کافران باندې اقرار وکړي چې دا رښتونه پیغمبر دی نون والقلم وما یسترون معنا دا ده والقلم قسم دی په قلم باندې وما یسترون او په هغه سبا نه چې دی دا قلم لیکي جواب قسم څه شه دی مان ته به نعمت ربک الله تعالی قسم بدی بانی کئی مان تب نعمت ربی کا چی تنی پا نعمت درف پل بانی بی مجنون ان لیوانے دا نعمت نا مراد پر دیدی کسی شے دی قرآن کریم تی مراد دی و نبوت تی مراد دی نبی علیہ السلام با جی قرآن بیاناو او نبی علیہ السلام باوی چیز پیغمبریم دا اللہ تعالی خلق و توی لیوانے تا اللہ وی زق قسم کوما چی تن لیوانے او نت نت در اغجنم دا تنی بلکی ترشتون پیغمبری مان تب نعمت ربی کا تفسیر جلالین لکری دی بسبب انعام ربک علیک بالنبوتی بسبب انعام ربک علیک بالنبوتی چې الله تعالی نے مهربانی کړی دا پیغمبریت تر کړی دا نور تر دې پیغمبری په جوانی خوشلی ونه شوی نه سلویخ کاله نبی علیہ السلام ته مخکې ویلو دا امین دی سلویخ کاله مخکې نبی علیہ السلام ته پوس کړی دا غونډی باندې ودرېدلې وای زه کته ستویم چې دا دشمن دا خو نه روان دی زما خبره مونږ نه کنه جربنا علیک ما وجدناک الا صادقا تا ونی مونږ ډیر تجربه کړې دي همیشه لپاره ترشتو نه چې کله ته مسله ویل لا اله الا الله وي ته خلی ونی نو سلویخ کله ترشتو نه وای ته امانتداری رشتو نه خو چې مسله ته بیان کله وسولې ونی شولې ته نو الله وی ز قسم کوم چې تلی ونی نه پری پیغمبري په جواب نه و ان لک الاجر نو یقینا خامہ خاصه لپاره ثواب دی غیر ممنون به انتها ستاره لپاره ثواب دی به انتها دیوانم ځان پوی کیا نبی علیہ السلام د پاره څنګه ثواب دی انتها مفسرین لیکلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې امت اولنې داعی دی اولنې دعوت په دې امت کې چیکړی دی هغه شا کړی دی نبی علیہ السلام کړی دی ته قران دعوت او د الله تعالی د توحید دعوت چیکړی دی اولنې هغه شا کړی دی په دې امت کې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی د قیامت پورې چې څومره مبلغین نه دي دعوت کوونکي راځي د قیامت پورې چې څومره د قران بیانونکي راځي نو بنا دا حدیث په بنیاد باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د خیر کار بنیاد کی خو دا نو تر د قیامت پورې څومره په هغه باندې خلک عمل کیا نو دته به اجر او ثوابی او که چا د بد کار بنیاد کی خو دا تر قیامت پورې باغی تر هغه ثواب د عقاب ملويږي عذاب به ملويږي نو هر کله چې نبی رسول الله اولنې داعی دی نو د قیامت پورې بشمار داعیان چې نور دی نو داغو په ټولو په دعوت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حصہ ده. نو و ان لک الاجر غیر ممنون، هغه دومره خلق دی چې هغه په داغي انتها نشته، هغه به انتها خلق دی. نو الله تعالی دا ټولو اجر او ثواب چیرې تر درکې، و ان لک الاجر غیر ممنون، او یقینا ستاره لپاره خامہ خاص ثواب دی غیر ممنونین به انتها. بل معنا په سرین ذکر کړی دا غیر منقوسین، دا سی ثواب دے سر پارش پاگی کی نقصان نلے پاگی کی بنیم گلتیاں نرازی. یو بلا مانام پسرین جگر کری دا غیر ممنون، پتا بانی دسی انعامات پتا تا تا تبا اللہ تعالی دسی ثواب در کئی غیر ممنون، ان چی پتا بانی از باطن نشترے، پتا بانی بی از باطن نکی گی چی تا بانی اللہ تعالی از باطن نکی دا گی. و انکا لعلا خلق عظیم، او یقینا تخام خواہ پا دیر خوی پا اخلاق و بہترین ماننے. اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام صفت کے جستا اخلاق ڈیر جت مزیدار دی، استا ڈیر مزیدار اخلاق دی. و انکا لعلی خلق عظیم، حدیث مسلم کی راغلی دی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، دا نبی علیہ السلام اخلاق سو قرآن کریم، دا نبی علیہ السلام اخلاق سنگ قرآن کریم، دا نبی علیہ السلام اخلاق. ابن کثیر داغی وضاحت ذکر کرے دے وہ قرآن کریم کی یہ کم اوامر دی نبی علیہ السلام پاغیب نے عمل کو، او قرآن کریم کی یہ کم نواحی دی داغ نے بیزان ساتا. خا اخلاق صرف دی تنوے لکی تب سینہ بانی سری تلاس کی دا جی جانو تو وقت سیب او داو تو نا قرآن کی جی سری پدی چی عمل دے وقت دا خیستہ اخلاق دی پا قرآن مان دی دا قرآن نشات روانی او ادار دی پلانی سری لے اللہ دیر خا اخلاق ور کردی خا سر اخلاق شتا دینا اخلاق ستا وی قرآن مان عمل کور تا دیتا اخلاق وی اخلاق دیتا وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غوی انس رضی اللہ تعالی عنہ وی وی لقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سینین وی ما دا نبی علیہ السلام لس کالا خدمت کلے دے لس کالا بختور سر یو خواہ مور یو خیارا وڑی رزکا نبی علیہ السلام چی مدینی تراغی نبی علیہ السلام لیدہ بوتا لہ وڑو کیا لکو پید اللہ پیغمبر دا وستا خدمت کی لس کالا دا نبی علیہ السلام خدمتو کو نو انس رضی اللہ تعالی عنہ وی دا نبی علیہ السلام ملس کال خدمتو کو خود ماری پا اللہ قسمی پا دی لسو کالو کی چی ما یو کار کرے دے نبی علیہ السلام ما تا رسی ولی دسی ندی ویلی چی دا دی ولی وکا او که یو کار ما ندے کرے ما تا نبی علیہ السلام دسی ندی ویلی چی دا دی نمی دے کرے چی دا دی ولی ونکا نس دسی را تا نبی علیہ السلام ندی ویلی او بیا وی دا اللہ تعالی دا پیغمبر دسی اخلاقو دسی اخلاقو دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر چې هغه څوک وهلی نه دی په خپل ټول عمر کې څوک وهلی نه دی ها چې د الله تعالی د احکامات به کله ماتېدل او د الله په لار کې جهاد کړی دی نو دغه کړی دي د دې نه بغیر چې نبی علیه السلام څوک په لاس باندې داسې والی نه دی و انک لعلی خلق عظیم نبی علیه الصلوۃ والسلام ویلی ان بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زه الله د دې لپاره رالیږلی یم چې تاسو ته د هغه اخلاقو بهترین معیار وښیم و انک لعلی خلق عظیم وإنك يقينا تعالى على خلق عظيم خامخا طيبا خويلوي باندې تعالى الله تعالى ډیر جت بهترین خوې درکړې دي پس تو بصیرو و یبصیرون دا درس د مخ کې ډیر پر شروع کړو چې تاسو پرې باندې پوېږئ یعنی دا ترجمه د دې ډیر جت ګرانې دي پس تو بصیرو و یبصیرون پس تو بصیرو نظر دې چې وی باندې تا و یبصیرون او دا خلک به مویني څه شی به ویني بیا یو کومل مفتون چې بکم یو استاد سبانه لیوانتوب دی الله وي ته انتظار وکه اوس خو دا خلق ته لیوانه وي خو ته لګ انتظار وکه د دې پته بلګي دی کې ودوم را وښنه چې څوک لیوانه دی دا خلک لیوانه دی او کنه ته لیوانه لګ انتظار وکه الله تعالی دې پته لګي پس تو بصیرو ابن کثیر معنا دو معنی کړی دی پس تعلمو ويعلمون يوم القيامه الله وي ته هم پوه شي د قیامت ورځ باندې پیغمبره ويبصرون ويعلمون يوم القيامه دا نور خلق بم د قیامت ورځ باندې پوه شي بیا ایکم المفتون چې بکم یو پتا سو کې لیوانه یو الله چې قیامت ورځ شي نو بیا دا پتا ولګي چې تلی ونه وي کنه دا نور خلق لیوانی یو دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر ابن کثیر پس تو بصرو پس تو خبرو ويبصرون ويخبرون تبم خبر شي او دا نور خلق بم خبر شي بیا ایکم المفتون چې بکم یو باندې لیوانته په دنیا کې ری پتا ولګي ان ربک یقینا ربستا هو اعلم بمن ضل عن سبيله پوی دے پا چاون چا اوڑی د دین در الله تعالی نه او هو اعلم بالمهتدين او دغه الله تعالی پوی دے المهتدين په هدایت مندون کو باندې سوک چې د الله د دین نه غوخته لري هغه الله تعالی ته معلوم دی او سوک چې د الله تعالی په دین باندې عمل کوي هغه الله تعالی ته معلوم دی فلا تطيع المكذبين فلا تطيع خبر ممنا المكذبين دغه خلق چا دروغجن غنی دین در الله تعالی فلا تطیع المکذبین. تا ته الله تعالی بهترین اخلاق در کړی دی، نو دا بی دین خلکو تاویداری مکوا. ولی زکه ودو لو تدهنو ویدهنون، ودو غواړی دغه مشرکان او بی دین خلک لو تدهنو چې تلک نرم شې دی او ته په یدهنون، نو تا ته هم نرم شې دی. الله تعالی وکړه گزاره دی سره وکړه، گزاره سره کوي. بیا نبی علیہ السلام تراغل المشرکان وی کله کله به مونږ استاد الله عبادت کوو، ته کله کله زمونږ دی عبادت کوو. دراغل کنه الله تعالی وی تا ته نرمی کی، ته چې تو ته نرم شي تا ته هم نرمی کی دی. تا ته وی خپل منځونه کوو. نن سوا د ټول دنیا کافران ورته وی منځونه کوو، ځان له روزې نه سه، یو میاشنه درې میاشتې خونه سه، دغه باندې سدي خو د قانون او د نظام خبره ونه کی. الله وی کته ته لګ کم لګ ته تراخکته شولې ته او لګ ته نرم شولې تو ته وای زستا سره ستا ډیموکراسي جمهوریت منما وي ګرد ک په امریکا کې ګرد ک په برتانیا کې ګرد ته تو ستا ډیموکراسي نه منما وي په غر کې دم نه پرې دم په غزي کې په دغه باندې په ډرون باندې دیولم ود لو تدهنو په یدهنون دا خلق واړي چې تو ته لګ نرم شي نو ته په خپل دی نرم دی بیا ستا خبر دی منی خیر دی. تفسیر ابن کثیر معنا کړی دا ود لو تدهنو لو ترکنو الی الہتهم په یدهنون نو دی بم نرم شي چې تلک د دیو ډیموکراسي او د دیو الیه له ګمنه نو دیو په تنر نرم شي. ولا تطیع کل حلاف او تا خبر ممنا کل حلاف د هر ډیر قسم کوون کی مهین د سپک انسان د عزت انسان حلاف چې ډیر به ضرورت قسمونه کوي. الله تعالی وی دا غی سر مرګرتیا چرته مکوه. ډیر دا دروغ مروغ چې وی او دا ډیر د غی قسمونه کوي، نو الله تعالی وی دا غی خبر ممنا دا غی سر مرګرتیا مکوه. مهین مهین چې دی په معنا ده فعیل په معنا د موهان سره دی، یعنی سپک او ذلیل کارونه کوي. څوک چې سپک او ذلیل کارونه کوي داغي خبره ما معنا داغي سره مرګرتیا م کوه. او مفسرین لیکلی دي دا حلاف مهین دا دوه صفتونه یو ځای ذکر شول. نو کم سره چې ډیر فالتو قسمونه کوي نو هغه سپکی، او کم چې سپک انسان نو هغه قسمونه ډیر کوي. دا دوه صفات د یو بل سره دی تلازم دی، د دې وجنه دا دوه ذکر شوی دي. معاشره کې تاسو ګورئ چا چې ډیر دروغ قسمونه کول دغه کارونه ته وګورئ، ټول کارونه سپک او ذلیل کارونه وکي، او کم سړی چې ذلیل کارونه کوي هغه ته وګورئ هغه په دروغ باندې قسمونه ډیر خوري. دا مفسرین لیکلي وي دی دوه صفتونه کې تلازم دی، تلازم دا دی یو سره لازم ملزوم دی. سپک انسان قسمونه ډیر کوي او قسم خور چې هغه سپک کارونه ډیر کوي. الله تعالی د سره ملګرتیا نه کوي. هم مازن تو عن کون کې ری مشاین بن امیم او ګرځیدون کې ری په چغلی باندې. هم ماس چاته ویل کېږي چې څوک د مؤمنانو مسلمانانو په شیشه یا مخامخ کې عیب بیانوي، الله وی دا غي تعویداری مکو، دا غي سره مرګرتیا مکو. ستا مرګرتیا د سې چا سره راغلی د ټول ورځ په مسلمانانو پسې لګیا دی، عیب پی وای پلانې خو دسې دی، پلانې دسې دی، پلانې دسې دی. الله وی پرېږده دا د سره مرګرتیا مکو، د نه تیر شه. مشا ام بن امین چې ډېر تلون کې په چغلی باندې، د چغل خور انسان تعویداری مکو، دا غي خبره مه منه. دا الله نبی علیہ السلام ته ویل کانو چې نبی علیہ السلام ته وی چې ریسن مرګرتیا مکو، مونږ تاسو ته نه وی ولي دې سره الله وی مرګرتیا مکو. من ناع للخير ډیر من کوون کړي دا خیر لره، معتدین د حدود شرعیه او نتیاوس کوون کړي، اتیم ډیر ګناګار دي، ډیر ګناګار دي. حدیث کې راغلی دي لا يدخل الجنه قاطع، لا يدخل الجنه نمام، چغل خور انسان به جنت ته نزي، چغل خور انسان به جنت ته نزي. او حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام په یو مقبره باندې ورتېری ده، دوه قبرونه او پای کې سخت عذاب ته میلاوي ده. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ویته څه پته شته چې دته عذاب په څه باندې میلاوي. صحابه ویل مونږ ته پته نشته، وی هغه دوه دسي کارونه دي چې خلک هغه ډیر کم غني خو هغه ډیر غټ ګناهونه کارونه دي. وی دی یو باندې چې عذاب دی یو ته میلاويږي، نو دوه د میتیادو ردارو نه ځان نه بچکاو، او دا عبد بل یو ته چې عذاب میلاويږي نو دا يمشي بن نمیمه د چغلیان ډیر کولی. نو علماء لیکلی دی مخکې تاسو ته ما یو بل حدیث ویلو دا درې قسم درې سلسه عذاب دی په دغه کې په قبر کې. یو سلس چې دی دا ملاویږي په میتیازو باندې، چې څوک میتیازي د میتیازو دارو نه ځان بچ نه ساتي نو هغه ته ملاویږي، که هر سارود د میتیازو داری دی که خپل دی که هر څه دی. او علما پکې دومره لیکلی دی وایي زنانه چې کله ماشوم میتیازو ته کښېنی نو هغه د همداغیر دارو نه ځان ساتي، که نه هغه هم پکې داخله ده. بای زنانه چې دې سه پروا نه کوي، خر ته پته شته چې په دې وخت کې له ماشوم امتیازې کوي او ډېر وخت امتیازې نه دي کړی، خو هلته کښې کښېنه وکړي چې امتیازې وکړي، نو دا هم پکې داخله ده. او دویم یو سلوس د عذاب چې دی هغه په چغلی باندې دی، نو مشاین بنمیمن ډېر ګرځېدونکی په چغلی باندې، من ناعل للخير من کون کې ډیر من ډیر من کون کې خیر لره او معتدین د حدود شرعیه او نتیجاوس کون کې رسیم ډیر ګناهګار دي د دې دغه سمانه ده من ناعل للخير خیر د دنیا دی او که خیر د اخرت دی دې من کون کې عل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی من ناعل للخير دین مراد څه دی الذي يمنع ولده وعشيرته من الاسلام یو د دنیا خیر دی نو دویم د اخرت خیر دی چې خپل اولاد او خپل قام قبیله منه کړی دین اسلام نه وې دم پکې داخله من ناعل للخير تا د ستاب چې وی بابا وې زم درس ته تو مزه درس ته مزه من ناعل للخير دا پکې داخله ستا زنانه و چې زو پر کور کینن درس ته کینم تو تو نانه دا کار مکو وساغه کار وک من ناعل للخير دا پکې داخله دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی تفسیر خازن دغه معنی کړی دا او دغه من ناعل للخير دنیا کې د الله تعالی مال در کړی دی نو من ناعل للخير هغه مال چې د الله تعالی په لار کې نه لګي معتدین دا د حدود او شرعیه او نتیجاوس کې اون کړي که په عقیده کې او که په اعمالو کې اثیم او ډیر دیت ګناهګار دي نو الله تعالی د دشي خلکو تابعداري مکه وي د دشي خلکو خبره م منای وس سره نور صفاتونه الله تعالی ذکر کړي دا ډیر دیت عجیب دي عتل بعد ذلک زنیم عتل او بد زبانه هم دي بد زبانم دي او بعد ذلک زنیم ورستر دغنه د مخک ورستر دغه صفاتونه بیا بدنامم دي زنیم بدنامم دي د بدنام سمانه مراد ده علماء لیکلي دي عتل خو معنا مخک ذکر شول یعنی قبیح صفته در چې بد زبانه دي ډیر زیات زنیم جمع د زن متون ده زن متون علماء لیکلي زنما په عربی کې څه ته وایي دي ده باندې زن پوی کوي زنما په عربی کې ویل کیږي یو غوا ګړه بیزه ده دغه په دې غوک پسې یو خدای عام غوک دی درې غوک نه علاوه پسې یو لږ غوخر معمولی پټې پسې دغه شوی دی غوک الګ زیات دی اوس شی پسې شوی دی دې ته په عربی کې ویل کیږي زنما دې ته په عربی کې زنما ویل کیږي نو کله چې او بیا بعض علماء لیکلي دي وای دا کما د غوا ګړې بیزې ده غوک پسې چې اضافه لګ دغه معمولی غوخی دا په ورانوالی کې دا په ورانکاری کې دا چې ډیر زیاته مشهور ای دغه بیزا او دغه غوا نو دې کې سمانه ده عتلن بعد ذلک بد زبانه دی ورستره دغه صفات نه زنیمون بیا چې په شر باندې مشهور هم دی دغه غوا دغه غوا یا د ګړه بیزا چې ډیر شه بیزی د چکنه او د وی بیزی په غوک پسې لګ زیاته دغه غوخی نو هغه خلق پیجنې په دې بیزو کې هغه مشهور وي هغه بیزا چې هغه غوک پورې لګ غوخ ډیره ده نو دې کې زنیم سمانه ده یی لکه څنګه چې هغه بیزا مشهور په نور بیزو کې نو زنیمون مانه ده په بدکاری کې په بیزتۍ کې په سپک او رذیل کارونو کې هم دا سره سره د عزت مشهور ده زنیمون زنیم یا چرې مشهور ده په شر باندې یا دوی مانه علما ذکر کړی ده زنیم هغه چاته ویل کیږي چې هغه د الکانو په بدکاری کې هغه اخته یغی ته زنیم ویل کیږي او دغه سی علما لیکلي دي زنیم ویل کیږي به نسب انسان ته نغې ته موږ سوای پښتو کې هغه ته یارمونه ده دارامې ده نو الله تعالی وی دومره بی عزت انسان دی چې دغه نسب هم نری معلوم د دې خلکو سره مرګرتیا مکو ان کان زمال اند دی وجنه چې دی خاوند مال دی تکبر ولي کوي ان کان زمال اند دی وجنه چې دی مالدار دی وبنین او دی د زامنو خاوند دی د زامنو خاوند دی علماء لیکلي دي دا ټول صفاتونه په مکه کې یو مشرک او ولید ابن مغیره نو ولید ابن مغیره الله تعالی ډیر مال ورکړیو د نبی علیہ السلام سخ مخالفت وکاو ډیر سخ مخالفت او دا ټول صفات هغه کې موجودو نو الله تعالی وی دا غی اطاعت چرتهونه کې اذا تتل علیه کړه چې ولو سره پیغه باندې آیاتونه آیاتونه زمونږه نو قال هغه وی اساطیر الاولین دا خو دروغ کیسې دي د زړو خلکو دا خو مړ د زړو خلکو کیسې ته ماته کې نبی علیہ السلام ته الله تعالی کتاب بیان ک هغه ول در زړو خلکو کیسې دي الله تعالی وی پد کې دا صفات شته دي دا کم صفات چې مخکې بیان شول دا پکې شته دي یا دویم دار چې کله څوک د قران مخالفت کوي نو رپته پر رپته باندې پاغي کې دا صفات پیدا کیږي یا خو اشاره د ولید ابن مغیره ته هغه مشرک کو دا صفات پکې وو یا دا چې څوک د قران مقابله کوي نو دا صفات پکې رپته پر رپته باندې پیدا کیږي دا بدکاریان یو دایو سبل سره سنسمه علی الخرطوم زرد چې داغ بوله ګومنګا علی الخرطوم داغه په خلطم باندې زرد چې داغ بوله ګومنګا داغه په خلطم باندې د دې سمانه مراد ده مفسرین لیکلي دي یو قول دار هم مفسرین چې دا په دنیا کې نه او حقیقت کې هم دغه سی وشوله مولید من مغیره د غزوه بدر په ورځ باندې په دې پوز باندې ولګیدو زخمی شو او دغه پوز ته نیمه لاړه نو تر د مرګ پورې هغه شرم او هغه عار چې دی هغه تلری نشو سنسی مهو علی الخرطوم الله وی زر دی دغه کافر پدی پدی خړتم باندې بځای او دا غل ګما د شرم او د بیزتی نو چې نیمه پوزره سړی کړ شي او کړي به ګدان د ښکاری دار سن دا وس شي خدا بیزتی شو را دا شرم شو کنه الله تعالی سر د شکار وک دوی معنا علما ذکر کړی دا نه دا د قیامت سره لګي سنسی مهو علی الخرطوم زر دی چې داغ به ول ګو مونږ را د پخړتم باندې مفسرین لیکلی دی دغه انسان چې ریده د دې د سترګې بخړې وي د قیامت په ورځ باندې مخونه به تک توري دا معلومیږي چې دا د قران کریم مقابله کوونکي نه سنسمه علی الخرطوم یا د قیامت سره لګي سنسمه علی الخرطوم نورم به ډیر اقوال سره نه مفسرینو دا به ول ګمنګاله د پخړتم باندې انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذا اقسموا ليسرمنها مصبحين او صلی الله تعالی کرکې تخویف دنیوي د پاره یو مثال چا چې د قران مقابله کړی دا چا چې د الله تعالی د دین مقابله کړی دا مشرک دی د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کړی دا نو را چې دغه حال وګوري چې الله تعالی سره په دنیا کې څه کړی دی مختصره واقع ورته بیا بیا به ترجمه وکړ دی آیتونو صحیح قول بری کړه چې په یمن کې صنعا خار ته نږدې دوه پرسخه لري د عیسی علیه السلام چې کله اسمان ته وخته دا غینه ورستو دا واقع راغلی و نو دا واقع حقیقت لري دا په یمن کې راغلی دا د صنعا خار ته دو پرسخه نږدې دا واقع راغلی ده او کله چې عیسی علیه السلام الله تعالی اسمان ته وخیاو دا غینه ورستو دا واقع راغلی ده حاصل داري یو مالدار سړی او الله تعالی ول ډیر زیات مالداری ورکړی و ډیر زیات مالداری الله تعالی ول ډیر باغونه ورکړی کله چې هغه باغونه او شوکول نو د ایتمانانو مسکینانو حق به کاو پاره کې ډیر زیات دومره پورې راغلی دی په روایتو کې چې باغ به درې حصے ک ما وی به چې کوم او شوکولې نو یو به چرې کونډو ایتمانانو مسکینانو لور کړل او یو حصہ واپس به په باغ کې خرچ کړل او یو حصہ به خپل ماشومان ته خپل کړی ته پرې خودل نیکان باندې ګان د الله تعالی دسی دا سړی چې و ډیر وخت ژوندې او به وپات شو ځامن چې و هغه ډیر زیات بخیلانو الله تعالی ول زامن ورکړي واغه بخیلانو باغ پوخ شو یو بل ته دا خبر او کلوې زمونږه بابا خدای ایتمان او دغه سیده غریبانان عادت کړی دي مېوه په خدا نو هغه خو چې کله زمونږه پلار به مېوه شو کولې نو ټول به چره غریبانان ل ورکړلې نو اوس به سیو کو چې پټ بلار شو د شپې او دا باغ وو شو کو چې څوک رانه خبر نشي بس هغه یو بل ته نصیحت مو که خبر حل اتفاق به دی باندې او چې شپې و دا باغ شو کو د سهار د وخت په دی باندې لار شو سهر د وختي بوله زو چې څوک رانه خبر نشي چې داړه الله تعالی عذاب راوستي په غباغ باندې الله تعالی غباغ ختم کړ نو بیا ورستو په ایمان او هغه یو تویل چې مار تویل چې د سیم کوي ان بلوناهم یقینا ازمیخ کړی دی الله تعالی مونږ په دې مشرکان باندې ان بلوناهم مونږ ازمیخ کړی دی په دې باندې ته دغلې کړی دی البدایه او نهایه کې ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی علی اهل مکه د دین مراد چې مکه والا خلق تی مراد دی کہ یعنی اللہ تعالیٰ پہ ہر قسم مہربانی کڑی وی کما بلونا اصحاب الجنت لک سرنگی چازمیخ کڑی ومن پا باغ والا بندی ایز اقسم کل چی غی قسمون وکڑلا لیسرمنها مصبحین چی پر ایکی با شکی با دغ باغ لرا مصبحین پا وقت سبا کی سہر وقتی پا زو چی خلقو دی خلقو لا پیشمنی نی کڑی ومنگا چلی باغ بیا شکا ولی نو دا خبر وکڑلا ولا یستسنون او نی جدا کولا برخد اللہ تعالیٰ ولا یستسنون نجدا کوله برخه د الله تعالی دی دې کې د یستسنون نه مراد څه دی نو دوه درې معنی علما ذکر کړی دي یو دا چې دی ان شاء الله نه ویلې دوی معنی ذکر کړی دا ابو صالح معنی کړی دا ولا یستسنون دی سبحان الله نه ویلې یا درې معنی ولا یستسنون دی نجدا کوله حق د ایتمانانو مسکینانو دغه حق نه جدا کو ولا یستسنون یو مرسی باغی خبر درس کو د قران کریم ما ته خبر وکړه ای قران کریم دا درس مې وکړه خو دې دې تراور سیدل مې دې دیوانی وسم نه پویګم چې دې سمانه ده چې دی ان شاء الله و نه وایا یا دی سبحان الله و نه وایا او الله تعالی ولدا سي عذاب ورکا نو ان شاء الله ویلیا سبحان الله ویلا تفسیرون ذلک لري دي نو دا خو دومره خبر نه چې الله تعالی دې سي عذاب کرا واست الله تعالی تواکل دا باغونه ول الله تعالی تواکل زمونږ استادان به جنا ادم انند مراد دا ان شاء الله سمانه ده ان شاء الله معنی دار چې هر کار کیږي په مشیت د الله تعالی باندې نو دیو د مشیت د الله تعالی نو قائله نه د مشرکان او دویم دار چې ولای کم مفسرین چې لري کړی دی سبحان الله نوایا نو سبحان الله پر جواب باندې ویل مقصد نه دی بلکې دې معنی او مقصد دار چې عقیده د الله تعالی د توحید او د الله تعالی د پاکوالی نه ساتله دا نه ساتله دریم کدا بل معنی وکړي چې د یتیمانو د مسکینانو حق نه ورکاو نو د یتیمانو حق نه ورکول خو ګناه ده نو دا خو سب بی دینین ده نه نه وای دا معنی نه ده د یتیمانو د مسکینانو حق ورکول کیږي په نوم د الله تعالی باندې تر چا په نوم ورکول کیږي د الله تعالی په نوم باندې ورکول کیږي نو دا الله په نوم باندې برخه را چا نه منله دا مانو نو چې دا وکړي دا څومره جرمونه شول هر کار په مشیت د الله تعالی باندې دا عقیده نه ساتله نو دا خو د بی دینه عقیده را کنه نو چې سبحان الله عقیده نه ساتله په جواب باندې ویل نه مقصد بلکې سبحان الله د دې عقیده ساتل یعنی الله تعالی پاک ساتل شریک نه الله تعالی د پاره عقیده ساتل شریکانو نه پاکه او دا یتیمانانو مسکینانو حق نه ورکاو یعنی د الله تعالی په نوم باندې دا حق نه ورکاو د الله تعالی په نوم باندې دا ورکړی قائل نو دا غټ جرمونه دي کړه امرګری ته ما دا خبر ورکړه مال دې آیتونه خدا مطلب دی ډیر زیات خوشاله شو ډیر دعا مو کړله وی ډیر وی ټول قران می وای خو دې د جراور سیدر می والله وسم پینم په ویل می دې درس می وکه خو نه پویګم په دې باندې ما ته دا ویل مال دې دا مطلب دی ډیر زیات خوشاله شو ولا استثنون نه جدا کوله حصہ د الله تعالی نه جدا یعنی دا د الله تعالی په نوم باندې د حسید جدا کول قائل نو او یا کارونه د الله تعالی په باره کې عقیده نه ساتل چې هر کار کیږي په مشیت د الله تعالی باندې او یا سبحان الله نه وای یعنی د الله تعالی د پاره د پاکي عقیده نه یعنی د شرک عقیده و فطواف علیها نراغ پاغی باغ باغ باندې او طائفون د شپې یو عذاب من ربک استاد رب د طرف نه هم نائمون او دی ودو ودو د الله تعالی عذاب پراغه تفسیر جلالین لیکلی طائفون یعنی نارون احرقتها لیلا د شپې په بعد هغه راغې د اور اور باران په الله تعالی ووره اور په راغې الله تعالی یو باران وسوځه د غباغ الله تعالی وسوځه فاصبحت کسریم کسریم نو شو هغه په شان د پرکلې شوی باندې په شان د لوکلې شوی باندې بس ختمه کیسی او دغه په پاتې نه شول مې و عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی د کسریمی یعنی کرماد الاسود هغه باغ داسې شو لکه توره ایره کسریم الاسود داس شولکه تور ایره کرماد الاسود سریم ولکی کی تور ایریتا بس هغه باغ چره هغه تور ایره شو او بل معنی ذکر کړی دا تفسیر خازن وای تسریم منها خیر فلیس فیها شیء ینتفع به داس یو شی په هغه باغ کې نو پاتې شوی چې داغه نه پیدا غستلی وي هغه باغ مکمل ختم شوی نه هغه ونی وي نه پانی وي نه پکې ما یو واحد شی نو فتناد او مصبحین نو आवाज یو کوي بلتا په وخت سبا کې یعنی د پښمنی ټیم دی انغدو علی حرثکم سبا وخت لار شي علی حرثکم خپل پټی ته ان کو خپل باخت ان کنتم صارمین ک تاسو پرې کون کې داغه ک تاسو نه مېوي شو کوي یو بلته سحر وختي आवाज کوي راځي چې لار شو ولی فنت لقو دی ولال روان شله او هم یتخافتون او پټی پټی خبرې کولې غلی غلی خبرې کولې دا غلی غلی خبرې ولی کولی आवाज خراب و مری خراب شوې کنه څه چل پکې شوو نه الله يدخلن هل یوم چې حسن راشی تاسو خواته نن ورځ هادي باغ ته یوم نن ورځی علیکم تاسو باندې مسکینون څه غریب او مسکینه په پټی پټی خبرې کوي اسنه چې مسکینان چرته تعجود را پاسې دلی یو غرب سره روان شي وی روزه د خلک د وخت را پاسې کنه وې په پټی پټی خبرې کوي چې چرته څوک د خبرې مانو ورې اسنه چې بل سړی راشي او بیا به چې مال ته راکې دا شکار چې څوک کوي دیو جن حدیث کې راغلی دي ورسره به حدیث راشي دي چې ورته ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت منع کړی دا د شپې به لو نه کوي نبی رسول الله منع کړی دا ځکه چې د شپې لو چې اکثر خلک کوي نو په دین یتون ما یاد شپې چې کم مې وی دي خصوصا د شپې باغ دی دی د مڼو دی د کجورو دی د هر شي باغ دی د شپې به نه شو کې د ورځې و شو کا که څوک د باندې درغه ور کولتی ورس 15 تل ور کنه یو خلته ول ډکه که څه دنیا به وران شي څه به وشي اغه چا چې د شپې شو کول نو غواره چې الله تعالی سره سکلی نبی رسول الله منه وکړ او صحابه د شپې و دغه شو کوي پاک پرانا ورځ باندې شو کوي چې خلک تیری ګره تیریږي غزان سنډي خد ورځ یو سنډه خو یو سودانی به بل سره راوخلی کنه څه ګناه بوشي څه چل بوشي پټی کې دغه شوی دی نور چې دغه شوی دی سبزیانی شوی دی د ورځ یو شو کاو که څوک بلار باندې ته وای روزه ده خو دې دی وبخه ټماټر رکنه یې راشي او څه ځان دی سره راشي پیاتی ځان دی سره راشي پلانې وي سره په دې باندې بیا جر ثواب کې دی الله پیغمبر د شپې هم شو کوي من کړی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وغدا علی حرد قادرین وغدا او سحر وخت لاړل دی علی حرد په غوسه باندې علی حرد یو معنی درچی سه غوسه او مسکینانو یتیمانانو ته دوی معنی وغدا علی حرد او دیو چره سبا وخت لاړل علی حرد علی منع للفقراء چې منا کوله په قریبانانو لره تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا قادرین او ځان قدرت لرون کې او په لو کولو دا غیبان نه وې دا باغ به زر در وشو کو قادرین د دې په عبارت کې تقدیر دی قادرین فی زعمهم په خپل ګمان کې دا ویل وې راځي ډیر شیورونه زر در به دا باغ را وشو کو چې سار خلک خبريږي خلک به چرګه دای په سوخ کې شو کوله دي خلکو دا ولا پته مون لګي نو الله تعالی او ذکر کوي فلما راوها نو کله چې ولی دا باغ لره نو قالو دی ویل انا لذوالون یقینا مونږه خطا کوون کې دلاري اغه باغ ولی دا ته کې توري ریوی نور په کیس شین نو ونشته دی نه مې ویشته دی هیڅ شیم نشته دی یو بل ته ویل چې لکه مونږ خدای بل چا باغ تراغله خو تیاره داسې نشي دا لارم خطا کړی بل نحنو محرومون سوچ یو چې دا هم د کور نشي راوتلو دا پټې دی غلار باندې راغلو دازه دا خو مونږه باغ دی وی بل نحنو محرومون بلکې مونږه به نصیب یو مونږه محروم کړل شو مونږه محروم کړل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی مرفوعا روایت دی نبی علیہ السلام فرمایل اے خلکو گناہونه مکوئ اسی نه چې د گناہ په وجبان استاسو هغه تیار رزق الله تعالی ستاسو نه بن کی ګورس تیار باغ دی ورځی شوکه صرف خو کله چې نیت بدل کړی دی وی گناہ په وجبان الله تعالی هغه ټول باغ تیر تبو برباد ک قال اوستهم نویل اغه خيار دغینه علما ولیکری دی قال اوستهم یعنی خیرهم یو پدی کی یو غره رای دغه ډیره زیاته خوا به دی پلار بم ګور الله چې د دومره مې په دی باغ کې پیدا کولی کنه نو پلارم سخی سړی او ګوره بخل مکوي پریک دوی بس پلارم خسړی او نیکم خسړی اوس که یتیم راغې خو هیڅ خبرم د ور بکوتي کنه د نور او ټول په دې خولې لاس کې دا وتا ته وګوره او چیرې پلار مونږ غر کړی او ټول باغ وچیرې تقسیم او په خلکو باندې تب کې اوس نیکر حاللی ته د پلار خبرې کېته قال اوستهم نو اوس هغه خيار ته د مخ کې خبرې کړی هغه ته ویل علم اقول لكم هاي ولنو ویلې ما تاسو لولا تسبحون لولا تسبحون ول پاک نه غنی تاسو الله تعالی د شریک نه دې کې مانم کړي چې وکړل شي ولی سبحان الله نوای نبی ورمان یک قد غره ازي غ اشتبار باندې راځي لولا تسبحونا ولی پاک نه غنی الله تعالی تاسو سره شریک نه دغه ته ما دغه ویله مشر ما خورته دا خبره کړو چې شرک مکوي نو قالو غویل سبحان ربنا پاکره زمونږ درب د پاره انا كنا ظالمین یقینا مونږ یې ظلم کوون کې وسه خو اقرار وکوي ظلم کړی دی شرک او بې دینیم کړی دی فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون نو مخامخ شو یو بل ته چې یو بل من بعضهم بعض ردون على بعض فبعض نور باندې يتلاومون یو بل من ملامت کاو هغه یو ویل هغه یو بل ته ویل چې تا ته ما ویلی چې الکه د ورځې بلار شو اغبل ویل تا ته ویل چې نه بزو کنه بس په یو بل باندې دا شروع کړل یو هغه یو باندې بدنامه ورالي اغبل په بل باندې قالون دی ویل یا ویلنا هاي ته وایي زمونږ د پاره انا كنا طاغین یقینا مونږ یو د حدود شرعیونه ته یاوس کوون کې د حدود شرعیونه ته یاوس کړی عسى ربنا امید چې رب زمونږه ایوب دلنه بدل کې ورا کې مونږ ته خیرن غره منها ردی باغنه انا الى ربنا راغبون یقینا مونږ خپل رب ته رغبت کوون کې یو حسن بصری رحمت الله علیه و یا رز پوی نشم په دې آیت باندې انا الی ربنا راغبون وای چې دیو د توبه وستل او کنه د توبې ته اشاره کړه بل څه شته یې سره ده نو حسن بصری رحمت الله علیه ز په دې باندې نه پویګم چې انا الی ربنا راغبون وای چې مونږ الله ته ورګرځیدون کیو نو توبه یې خپل وستل او کتوبه یې نه لیستلې نو تاسو راشه دته وای ته نه پوی شوې خو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې باندې پوی شوې ده عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه امام قرطبی ذکر کړی دی امام بغوی ذکر کړی دی او دغه سی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دی وای او دی توبه ویستله په دې مخ کې باندې پیمانه شول چې دا مونږ شرک کړی دی مونږ بدینی کړی دی او د الله تعالی حق هم د الله تعالی په نوم باندې نه ورکاو نو الله تعالی ول نور باغونه بیا ورکړه یقینی توبه ویستله او الله تعالی ته رجوع وکړه ډیر زیات نیکان شول او د دین عبرت واغسته او خيار سړی غده چې الله تعالی په عذاب راولي او پوي شي په دی باندې چې دار الله یو مسکان لا کوي دمکیر ال راکړه نو دوی چې کله پوي شول عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو خبره کړی ده او الله تعالی ول یو باغ ورکه هغه باغ ته نوم کې خو د الحيوان سنو مول کې خو د حیوان نوم مول کې خو هغه ډیر زیات عجيبه خبره کړی ده او يحمل البغل عنق عنقودا واحدا دومره غونچکونه پای کې وشول د سیر انګورو باغ د سیر انګورو پکې چې یو غونچک به وشو کا نو وی قچری به لاغه وړه الله تعالی په دې سه مهرباني وکړه څنګه باغ ول الله تعالی پیدا کړي دا انګورو یو غونچک به چر او شو کا دا یو ګنګوره چې تم غری پختو کې وای دا یو ګنګور به چر او شو کا نو يحمل البغل عنقودا واحدا یو غونچک چې دا یو قچر به لاغه وړه یو غونچک به تی وړه الله تعالی پر سے مہربانی وکړه. امام قرطبی ذکر کړی دی، امام بغوی دا روایت ذکر کړی دی، او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې دا ذکر کړی دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو مخلصین بندگان جوړ کړي. ګوره بخل مکه وای چې په پټو کې څه شی الله تعالی پیدا کړی دی، گاون کې څوک دی، غریبانان دی، یتیمانان دی، مسکینان دی، دا ور کوي دا، او د سیم موای چې دا ما په پلانې باندې احسان وکړ، احسان پکې نشته روایا، په ما باندې احسان نشته، ما دا شی دا واخلی چې الله تعالی په مال اجر او ثواب راکړي. کله الله تعالی د شکر گزار بندگان او دغه سي خیرات او صدقې کوونکو جوړ شو، نو الله رب العالمین من پر یارس کې د خیر او برکت واچي. الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه سي جوړ کړي. کذالک العذاب، نو دغه سي عذاب دې، کذالک العذاب، بس دغه سي عذاب دې دنیا چې د بدیو باندې راغې، ولا عذاب الاخره اکبر، او خامخ عذاب د اخرت خو ډیر جات دوی دې. لو کان یعلمون، کچری دې پويږي. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، او صلی الله تعالی ذکر کې بشارت مؤمنان مسلمانانو ته. ان للمتقین، یقینا د متقینانو لپاره، عند ربهم، پنی ذرب د دیوان نه، جنات النعیم، هغه باغونه د نعمتونو دي. افنجعل المسلمین کالمجرمین، نو آیا وګرځو مونږه مسلمانان په شان د مجرمانو باندې؟ نه، نه ګرځو. خو الله تعالی په جمهوریت کې مجرمان او مسلمانان یو شان دګری، د الله په دین کې یو شان دکنه دي، خو د جمهوریت کې د ټولو یو شان دګری بیا. خو هغه چې صرف اشناختی کارت د سر سره یې، نو بس ته بیا دغه ورکوه یو شان دګی. د مسلمان او د مسلمان انتخابات د هغه میو انتخابي، او دغه د کافر میو شان دګی. الله تعالی وایي آی وګرځو مونږ مسلمانان لرکل مجرمین په شان د مجرمان باندې. مالکم کیف تحکمون، مالکم کیف تحکمون، سره څه دلیل یې ستاسو لپاره کیف تحکمون، چې څنګه فیصله کوي به دلیله؟ دا دوان برابر نه دی، الله وی دا څنګه فیصله کوي تاسو؟ تفسیر جلالین وی کیف تحکمون، یعنی هاذا الحکم الفاسد، هاذا الحکم فاسد، دغه سی فیصله کول چې مجرمان او مسلمانان برابر شي، دا چې څوک یو شان دګی غنی، نو دا فیصله فاسده ده، دا فاسده فیصله ده. نو جمهوریت باندې وکړه درغه. ام لکم کتاب فیه تدرسون، ام لکم آیستا سره پارا کتاب، نیو کتاب شتره پیه تدرسون، چې پاغي کې تاسو لستل کوي، تدرسون تقرؤون فیه. تفسیر جلالین وی تاسو چې مجرمان او د مسلمانان برابر وای، نو ردی کتاب نه علاوه ساس یو بل کتاب شتره چې پاغي کې تاسو د پټوي تاسو درکړی دی، دا یو شان دکی. ان لکم آیتاس پاغي کې لستل کوي، ان لکم فیه، چې قیران ساس د پارا پاغي کې لما تخیرون، هغه سری چې تاسو کوي، تاسو دا اجازه چرته رکړی شو دی په بل کتاب کې، چې ستاسو خوښه یغ به کوئ. وایي په جمهوریت کې ازادي ده، ستا ته په کوم کتاب کې دا لیکلی شوی دی چې په دې کې ازادي ده. ام لکم آیشتر ستاسو دپاره ایمان قسمونه علینا، په موږ باندې بالغتون رسیدون کې، الی یوم القیامت، در قیامت د ورځې پورې. ان لکم لما تحکمون، چې ستاسو دپاره هغه څه دي چې تاسو فیصله کوئ. د دې څه معنی ده؟ ام لکم ایمان علینا بالغتون، ځان په دې باندې پوهې کوي، یعنی یو خدا چې تاسو د اسب دلیل فیصلې کوي، نو قرآن نه علاوه بل کتاب سره سرشتر یې پغی کې، تاسو ته ویل چې تاسو څه خو خوي نوغه کوي، نو بل کتاب خو قرآن نه بل نشته علاوه. دویم دار چې آیستا سره الله تعالی له وس کړی دی، هغه له وس سره تر د قیامت د ورځې پورې دی، چې تاسو د قیامت د ورځې پورې بالکل آزاد یې، چې څه کوي نوغه کوي، چې تاسو څه فیصله کوم قانون جوړوي، نو دس یو لوس تاسو وخایه چې الله تعالی تاسو سره کړی دی، چې قیامت پر ورځې پورې تاسو بالکل آزاد یې. جمهوریت دې کنه، په جمهوریت کې آزادی ده. نو دس تاسو د الله یو عهد وخایه، د الله یو قسم، یو لوز میثاق وخایه، چې پغی کې تاسو سره ویلي چې تاسو څه فیصله کوي تاسو ما پی. افنا جعل المجرمین کالمسلمین، افنا جعل المسلمین کالمجرمین، الله تعالی داسې نه ده. دس یو قسم او دس یو لوزم در الله تعالی نشتره، چې قیامت د ورځې پورې تاسو ته ویلي چې تاسو څه فیصله کوي نه کوي. ام لکم ایمان قسمونه علینا، فمن بالغتون رسیدون کې، الی یوم القیامت، در د قیامت د ورځې پورې، چې په قسم کې دا خبره، ان لکم لما تحکمون، چې تاسو د پاره هغه سری چې تاسو فیصله کوي تاسو د پاره جایز دي، نه دسې نشتره. سلهم ته تپوس کر دیونه، ایهم بذالک زعیم، ایهم چې کم یو دیونه بذالک، بذالک پر مخ کی خبرو باندې زعیم ذمہار دی، دسی یو کس ذمہار مونږ ته وخی چې مونږ ته دسی یو کتاب دل را وخی چې پای کې ته دا خبره لیکل شوی، او یادا چې دا کم ګناه کوي، او دا و چې زما لپاره د قیامت پورې ازادي ده، زه څه کوم ناغه کوم، نو دسی یو ذمہار کس مونږ ته راوخی چې مونږ ته دې ضمانت راکې، مونږ ته خبره وکي. ام لهم شرکاو، آیا دیو لر شریکان شته ری؟ پلیاتو بشرکایهم، کړه دیو مولیانی یا دیو چې نور څوک شیخان دي، نو الله تعالی وی د دیو سره دلیل پدې باندې نشته، نو سره الله رسوله عهد کړی دی، او نو سره بل کتاب شته. نو درېمه خبره، آیا مولیان شته چې دیو هغه مولیان د الله تعالی سره شریکان کړی دي، او دغه سره په دې باندې څه دلیل شته کې نشته نو هغه سره نشته لري او ام لهما اشتری دیو د پاره شرکا او شریکان فلیاتو بشرکایهم نرادی ولیدو هغه خپل شریکان دې دک په عبارت کې تقدیر دی تفسیر د المسیر وی یشهدون لهم بصدق ما ادعو دې چې کوم داوی کړی دي چې دغه صداقت ول ثابت کی دی خو چې مجرمان او کافران او مسلمانان د ټولیو شند کړي او مونږ چې څه فیصلې کوو هغه زمونږ لپاره اختیار دی نو اې دیو شریکان شتره دین مراد علما مراد دی شیخان تی مراد دی نو یشهدون لهم بصدق ما ادعو چې دیو چې دا کوم داوی کړی دي چې دا ول ثابت کی په دلیل باندې ان کان او صادقین کدی پر خپل خبره کې رښتونی نه نه نو لا دسی یو کتاب شته دی نو سره الله دسی لوس کړی دی او نه دیو سره دسی علما شته دی چې دیو دا کوم شرک او بدینی کوي چې دا ول ثابت کی په دلیل باندې دانش ثابتوله اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف او خروی اذکر یوم دیده کې اذکر لفظ چې مقدر دی تفسیر جلالین لیکلی دی یوم یکشف عن ساقین په کوم ورځ باندې چې لری بکړل شي پردا عن ساقین نه پندای نه و یدعون الی السجود او رب ولشی دی سجدی ته پلایست ته یو ندی و طاقت نه لري د سجدی کولو الله تعالی وی هغه ورځ ته وریا دک ته دی پندای نه مراد کوم پندای تی مراد ده نو بعض علما کرام په دې کې دغه کړی دی تعویل به کې کړی دی و د پندای نه مراد چې پندای د عرش د الله تعالی تی مراد ده دغه تی مراد ده صحیح قول پرې کې داري چې مراد ده نه ساق د الله تعالی تی مراد ده ساق د الله تعالی تی مراد ده کما یلیق بشانه بغیر د تعویل بغیر د تمثیل او بغیر د تشبیه نه کما یلیق بشانی په دنیا کې چې چا د الله تعالی نه منلی په حدیثو کې راغلی دی الله تعالی به راو بلی چې سجده وکا او پرده به لري کړل شي د پندای د الله تعالی نه انساق انساق د الله تعالی مراد ده نو د انسان چې چا په دنیا کې د الله تعالی خبره نه منلی نو د املا به بالکل دسی سیده یو تخته بشي بس درخته کېدلې بنشي یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود وراو ولا شيء سيدي تبلا يستطيعون دي بطاقت نلري خاشعه ابصارهم نكوزي بوي عاجزه بوي ذليل بوي ددي استرغي تر حكم ذله پټکلي بوي دي در ذلت وقد كانوا يدعون الى السجود او دي په دنیا کې چې دي برابر له کېدل سيدي ته وهم سالمون او دي بروغ رمټو خو سجدي به نه کولي نريا سجدين مراد سجده د اخلاص تي مراد ده د سجدين مراد مونز ده او یدعون نه مراد کړي اذان تی مراد دی یدعون دیو ته دعوت ورکېدل شو د اذان په ذریعہ باندې او هم سالمون او دی بروغ رمټو او سجدی به نه کولې مون به نه کو اذان به تو ویل شو خو اذان به واوریده او بیا به مون نه کو دوی معنی علما ذکر کړی دی چې د دې کې سجدی نه مراد چیرې عام احکامات او انکاتی مراد دی نو یدعون دیو ته قران او حدیث بیانیده خو لیکنه دیو د الله تعالی احکامات او تعجزین کوله او هم سالمون او روغ رمټو فزرنی نو الله تعالی وی پریک د مال را او مې کذب او هغه څوک چې روغ جن غنی به هاذ الحديث دا خبره هاذ الحديث نو مراد تیر قران کریم تی مراد دی الله وی ته د صرف بیان کا کبیا چانه منله الله وی ماته پریک ده سنستدرجهم خامخارانسی رانس مونږ دیو لره دمه په دمه باندې من حیث لا یعلمون په داس طریقه باندې چې دیو پاغي باندې نه پويږي تفسیر جلالین لیکلی دی ناخذهم قليلا قليلا لگ لگے رانو سو دمه په دمه باندې د داسي طریقه باندې چې دیو پینه پویږي او املی لهم او مهلت ور کوم زه دیو ته ان کیدی متین یقینا نیول زما بیا ډیر جات تسخ دی مضبوط دی الله تعالی زی بیا رانه سم ام تسلهم وس دا خلق چې الله تعالی دین نه منی نو دیو عذرونه سری اے پیغمبر تر دیو نه دیاړی مزدوری ډیر زیات غواړي ته دې مزدوری زیاته غواړي دا خلک قرآن ته ځکه نه کینی چې دا مولوی صاحب او شیخ صاحب ته دغه ډېره غواړي تنخواه کنه دغه خو هم نشته یا دویمه خبره قاعده دیو سره د الله تعالی د کتاب نه بل کتاب شته چې هغه ځان د لیکي او دغې تلاوت کوي او هغه زده کوي نن دغه مسره نشته خانو چې دا سيزونه نشته نو بیا ولې دا خلک د الله تعالی دین نه مني ام تسلهم آیا ته غواړي د خلکو نه اجر ان سم مزدوری او عوض د دې بیان په دری قرآن د دې بیان په وجه باندې فهم من مغرم ندیو د وجر تاوان دغه مسقلون درانه شوی دی نه نو دا خو نشته نبی رسول سلام د قران په بیان باندې د چانه تنخاګان یو روپۍ نه دی اغیستې دا وجه خو نشته نو دویم ام عندهم الغیب اشتری دیو سره وحی فهم یكتبون دیو لیکي اغه لره ری قران علاوه دیو ته بل وحی کیږي چرته کنه الله تعالی یا کم خلق چې قران نزد کيه نو ردی قران نه دی ته علاوه چرته بل وحی راځي دا ځان د غلی کی کنه په غی باندې فیصلې مسلې کوي کړه قران صرف د الله تعالی کتاب نه بیا ته ولې نکې نه داخله ولې نزد کوي ولې په عمل نکې په هم یكتبونه تفسیر به دا ویل کړی په هم یكتبونه منه ما يحكمون به دیو چې دا کومه فیصله کوي نو دا آیدیو تر دې قران نه علاوه بل وحی کیږي چې دی واغلی کیو دا غینه بیا دا فیصله کوي دا خپل فیصله مخکې فیصله وکړي کنه پس مر له حکم ربک نو صبر وکړه فیصله درپ ساته ولا تکون ک صاحب الحوت او مکه غته په شان د غمهی والو باندې از نادا کله چې فریاد وکړه الله تعالی ته هو مخزوم او هغه د غم نړکو الله تعالی ډیر زیاته تعذیب مکه دا خلک په تواکیږي او دا غمهی والا پشان دگی مکیگا یونس علیہ السلام تی مراد دے یونس علیہ السلام چیرے دا اللہ تعالی دا دین دعوت ورکا خلق خبر ونا مانلا وی اسم دا خلق تبا کیگی دا باتی لار شما لار دریاب تا کشتای تا جو رخوتو منز تا ورسی دا نمان کیو ویل کشتای والا وی کشتای درانا دا اس چل وکو یو کس چیم گزارا لینی دا کشتای نا نو کشتای نزی اور طول ڈوبی گو نو سوپ دا غطا دانگی دریاب ته وسوک دانگی وای هیڅ سوک نه دانگی خود سی وکي خسنه وکي چرچا خسنه راوخته درې درې د یونس علیه السلام خسنه راوخته نو بس هغه له اړو غورځول شو دریاب ته نو الله تعالی وای هغه لګه تعدی کړی و بغیر زما د امر نه اجتهادی خطا شو ده او اجتهادی خطا جوړ شي پغی باندې ونی کی مخکې لري تفصیل ویل شوی ده کنه هغه یاد ساتي ځن سره از نه دا کلچ پر یاد وکاو او مخزوم هغه غم د غم نړکو لولا ان تدارکه نعمت من ربه کنا وی رسیدل هغه ته نعمت من ربی مهربانی د خپل رب د طرف نه لانه بي ذبل عرای نو خامخه غرزولې شوی به یغي په یو ډاګ باندې وه مضمون او هغه بد حالو نو سیدا په ډاګ باندې غرزولې شو خو لیکن الله تعالی په مهربانی او کړن بد حال نه بد حال نه نور خو په ډاګ باندې غرزولې شو کنه مې چره الله تعالی او ته درې په درې تیرو کې نو صلی الله علیه د مې د خېټې تیار ده د شپې تیار ده او د دریاب تیار ده الله تعالی ته आवाज وک پنا ده په ظلمات الله اله الا انت یا الله ته می پریاد قبل اول شي الله تعالی ترا ورسیږي الله تعالی ستا امداد درا شي ماته نو الله تعالی مې ته ویل چې دا وې سر سین غاړی ته وې سر دریاب غاړی ته وې سر نو دریاب غاړی کې چره خلی کولاو کړه یونس علیه السلام د مې د خېټې نه راووته نو الله تعالی وې کچرته ما په مهرباني نه وکړن په ډاګ باندې غرزولې خو بد حال وو نو اوس په ډاګ باندې وګرزولې شو خو بد حال نه دی ځکه الله په خپل مهرباني کړی ده فاجتباه ربه نو غرکړی واغله رب دره فجاله من الصالحین نو ګرځاو الله تعالی د نیکانو نه بس هغه پیغمبرو هغه پیغمبري تر مخ کې نه ملاوه وحی او طبيعه دوباره شروع شول فجاله من الصالحین مراد درې نه سره یعنی وحی او طبيعه دوباره شروع شول و ای یکاد الذین کفروا لیزقونک بابصارهم و ای یکاد الذین او یقینا نزدید کافران لیزقونک بابصارهم چې ورسیتا ته مصیبت پستر په نظرونو خپل باندې لما سمعوا الذکر کله چې واوري دی قران کریم لره ويقولون اويدوا انه لمجنون يقينا دالوانه دي وايا كاد الذين كفروا ليزلقونك نبي عليه السلام ته تسلید او زجر د منکرین ته تقریبا امام قرطبی دولس اقوال پر ذکر کړی دي دولس تفسیرونه کړی دي ليزلقونك ردی سمانه ده نو تاسو ته ما اسانه معنا وکړه ليزلقونك بابصارهم چې تکلیف ور سیتا ته بابصارهم په خپل نظرونه باندې لما سمعوا الذکر کله چې واوري دی قران کریم یو توجیه ده نو مطلب دری آیات دا ری لیوز دی قونه که چه غصه شیطا تا نو کرکره چه تر قرآن کریم بیان که نو اللہ تلاوی دا غبیدین خلق بکلتا تراشی او تا تا تکلیف در کول غواری پتا بانی ستر گیره او باسی جتا تا پتا بانی روح چره خپل پریباسی کلک کافران چره دا غکه لیوز دی قونه که بیاب سواریم دوی مانا علماء دی کرکره دا لیوز دی قونه که بیاب سواریم چه نظر واچه پتا بانی پخپلو نظرونو باندی نظر باز خلکو په عربو کې اول ورځ مېر تم یو حدیث ویلې دومره نظر باز خلکو په عربو کې چې کندک د وخان بروانو سړی براغه کورته زیته ویلو د پلانو کړو خانک ویسه د خانک چیرې ویسه وي غوخي چیرې د خانک وی رډکه وی خیر خو به یې بس وی نور مې کار کړی ده خو صرف خانک ورسه و چې شه دنه ختم نشي نور چیرې کار وکي الله تعالی وی ته چې کله قران بیانې لما سمعوا ذکر نو طالب نظر باز خلق براولی ډیر پاره چې نظر دي کې سحر جادو دی باندې وکي چې د قران د بیان نه وځي چې دیو د نخلاص شي چې دیو د نخلاص شي یذقون کوي ابصارهم تا نظر کوي په خپل نظرونو باندې ډیر پاره چې قران د بیان چې له ختم شي ابن کثیر رحمت الله علیه په دې ده کې ډیر احادیث جمع کړی دي په خپل تفسیر کې او په حدیث کې راغلی دي العين حق النظر لګیدل چې دا حق دي نظر لګیدل حق دي ګور دې ټول مسلمانان ته زمونږ आवाज اوري اغه ته دا خبره کوم چې څوک په دیوانی پوه شي چې زما نظر لګي نو ولي مسلمانان تبا کوي دا غیر لپاره شرعي طریقه شته دې سوای بارک الله تعالی یا تبارک الله یا دې سوای ما شاء الله دا وای به نظر نه لګي نور چې نظر داسې لګي کنه دا غرونه شلی غرونه داسې داسې ګاړه د نظر کپا ځای باندې رغړی داسې کیږي انسانان چې چوی په دی باندې نو د الله پیغمبر ویل چې نظر سترګې لګېدل حق دی نو چې ستا پته ولګېدله چې زما نظر لګي نو ولې په چا باندې نظر لګې او دا راغلی دي علماو لیکلي دي نظر د کم یو انسان زیات لګي څوک چې ډیر زیات حرسناکي او ډیر زیات حسدناک انسان چې کمی چې بل سره حسد کوي چې درخه گاڑی ولې دي دغه بنگله ولې خده دا ولې مالدار دي الله پیدا مهرباني ولې کړی دا زیات د حسدګر انسان ته نظر ډیر زیات لګي نو چې پوهش ولې په خپل ځان باندې چې ما نظر لګي په څه شی باندې نظر خورق للی نو د سی وای چې ماشاءالله د سی وای بیا بر نظر کار نه کوي یا د سی ویل چې بارک الله یا تبارک الله دا سی الفاظ وای الله دې لنورم ډیر کیر د سی خبرو وکنه ولې مسلمانان غر کې اسی لیزلقونک بابصارهم په حدیث کې راغیر لپاره دعاګان بیا راغلی دي چې چا باندې نظر ولګي یو طریقه د علاج داده اقه سړی ته وې خو نن سبا وخت دا ویل دښمنی ده خو بیا څه نور پکې څه نشته خو بیا به دښمنی ټول عمر اقه سړی ته وې ورور زبر تا باندې پوه شوم پلانی دې کې په لار باندې روانو متازه نظر کړی ما د سید الله درځه لپاره ته وکې او دسته وکې دا او دسته وبې جمع کړلې شي او په انسان باندې چنکاو کړلې شي د پاسو بیا چولې شي دا نظر به ختم شي یو طریقه په حدیث کې دا راغلی دا صحیح طریقه ده خدا طریقه وته چاته وی چې ستا نظر په ما باندې لګیدلې تر شو او د سو کې زری وبجا مکه نو بل طریقه دا ده مسند احمد کې حدیث راغله ده بسم الله ارقيك من كل شيء يزيك من كل حاسد وعين الله يشفيك دا دعا ده د نظر د پاره بهترین دعا ده اکثر خلک وای ز نظر شوی ما کور می نظر شوی ده یره وای دا گاړه یا دا غوا می نظر شوی ده وسو سو کوم مولیسه به تل د قدم کا په مولیسه پسې مر اوړ ارشه ځان لدا ز دکا په خپل د موت مسلمان ده مولیسه به مسلمان ده یقین به وکه خصای بس خبره بخلاص شي نو هغه دم داري خدا په مسند احمد کې د حدیث تره دغه سی ابن ماجه کې روایت شته بسم الله ارقيك من كل شيء يزيك من كل حاسد وعين الله يشفيك بس دا دعا چې ویلله نو بس الله تعالی واغ نظر چې کوم اثر دی الله تعالی واغ ختم کی یو ځای ته بیا ویم بسم الله ارقيك بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من كل حاسد وعين الله يشفيك دا دعا ده بس دا دعا وای چې چا باندې نظر لګیدلی الله تعالی بیا نظر دغه ختم کی جبريل عليه الصلاه والسلام راغه نبی عليه الصلاه والسلام ته وی ته بیماری وی او سخت مریض یم پروتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ السلام ته دا وتا دم کمه ته بخشی په دم میک کنه زه خود دم سړی ګورم چې ما دم کې زه خشم نو دا دعا یو ته خو دره بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من كل حاسد وعين الله يشفيك دا دعا په دی باندې دم ک دا جبریل علیہ السلام دم دی نبی علیہ السلام په دم ک روغ رمټ شو نو چا باندې نظر لګیدلې غوای نه ودرېږي غوا کې چې شودنشتره وای دا نظر شوی ده گاڑی دی خراب دی اخوا دی خوړی دا دعاګان زد کوي بس خبره چې اخلاص شي مخکې مې ته ویلی چې نظر څنګه لګي وای د بعض انسانانو په دې نظر په سترګو کې الله تعالی جراثیم پیدا کړي نو دا حسدګر انسان چې کله چې دا غبل شي ته نظر په خبر شي د رد سترګو نه جراثیم لار شي باغه په سیون خلی نو هغه باندې چې هغه مرستیا به راشي او هغه چې بیمار شي یا هغه نقصان په غشي کې وشي دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی ابن کثیر دا روایت ذکر کړی دی وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعوذ الحسن والحسین نبی علیہ السلام خپل نو دون وسیبه دی باندې د مول او ډیر جت خیستم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دی باندې د مول اعوذکما بکلمات الله التامات اعوذکما اعوذک التکی اعوذکما خدوون نبی علیہ السلام دا غویل تاسو وای چې اعوذک بکلمات الله التامات دا نظر دم دی ښا دبل دم دی اعوذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامته ومن كل عين لامته نبی علیہ السلام بدادم و خپل نصیب په دی باندې د مول خپل نصیب په دی باندې خپل ځامن په دی باندې لونم په دی باندې او هر شی په دی باندې د مول الله تعالی به نظر نبی بچو ساتي بلکې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی و ها کذا کان ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یعوذ اسحاق و اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام ابراهیم علیہ السلام په پدی باندې اسحاق علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام په پدی دم باندې دمول پدی دم باندې نو دا د سی بهترین دم دی صحیح ده نور ټوټکی موټکی مکو چې غاړه ته تور چره مزه واچو یو دا چلو کوي یو دا چلو کوي چې دانه نظر کیږي لګیو ته کوي یو خطه وراسي ما شومان بمړ کوي په لګو لګو باندې نه کوي کم چې شرعي طریقه دا غي اختیاروي هغه چره بهترین شری تعویذونو تم ضرورت نشته بلکې دا دمونه کوي دا صحیح دي او تعویذ مساله به ان شاء الله په اخر په اخرنی صورتونه کې بچره تعویز او د دمون او د سختونو مسلې په ټوله په اخر ورځ باندې ان شاء الله راځي. الله تعالی دې په خیر او عافیت سره مونږ ورسې تاسو. و ایکاد الذین کفروا او نزدې دي کافران لیزلقونک بیابصارهم لیزلقونک چې نظر کې تعالی رب ابصار په خپل نظرونه باندې لم سمعوا الذکر کله چې ووري دي قران کریم ويقولون اویدی انه لمجدون یقینا دی لیوانه دی. تفسیر جلالین لیکلی دی انه لمجنون بسبب القران دا قران چې بیانې دا لیونه شوی دی مشرکان به نبی اسلام درسویل و ما هو الا ذکر للعالمین او نری دا قران کریم مگر دا نصیحت دی لپاره د خلکو. دلیل عالمین نه مراد مفسرین لیکلی دی په اتفاق سره و مراد درینه انسانانو پیریان تی مراد دی مراد درینه سری انسانانو پیریان. و ما هو الا ذکر للعالمین نری دا مگر دا نصیحت دی لپاره د انسانانو د پیریانو. تفسیر جلالین وی ای للجن والانس دا قران کریم نصیحت دی لپاره د انسانانو پیریانو. نو الله تعالی دی مونږ تاسو په خپل کتاب باندې پوهه کړه دا د انسانانو لپاره هم دی د پیریانو لپاره هم دی.